Aflofarm Forte D3. Więcej niż magnes, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. audycja. Zapraszamy do trójki do 19. Teraz serwis Justyna Mączka i Michał Przerba. Rząd zapowiada walkę z tak zwaną mafią lekową. Mają być zmiany w prawie. Po kontrolach rzeźni na Podlasiu jest zapewnienie o braku nieprawidłowości. Sezon grypowy trwa, jest coraz więcej zachorowań i na oddziałach pediatrycznych w Radomiu zaczyna brakować miejsc. W Polsce lek kosztuje 100 zł, w Niemczech czy we Francji może kosztować 100 euro. To przykład na opłacalność działań mafii lekowej. Skala procederu jest bardzo duża, straty Skarbu Państwa idą w miliardy, a w aptekach notorycznie brakuje specyfików na wiele dolegliwości. Pomóc mają zmiany w prawie. Rząd przyjął projekt nowelizacji odpowiednich ustaw. Przygotowały go wspólnie Ministerstwa Sprawiedliwości i Zdrowia. Co dokładnie w nim jest? Między innymi o tym Martyna Szymczakowska. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że działanie mafii lekowej zagraża Polakom, którzy potrzebują leków ratujących zdrowie i życie. W wielu wypadkach te leki są refundowane przez państwo. Polskie państwo do nich dopłaca, a mimo to grupy przestępcze wyprowadzają je poza granice kraju i sprzedają zyskiem kosztem polskich pacjentów. Kary za nielegalny wywóz leków wzrosną z maksymalnie 2 do 10 lat więzienia. Nowelizacja doprecyzowuje też przepisy dotyczące wysyłkowej sprzedaży lekarstw, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Poszerzamy zgodnie z postulatami samorządu farmaceutów te możliwości o możliwość dostarczania tego leku osobiście przez farmaceutę. Według Ministerstwa Sprawiedliwości wartość wyprowadzonych z Polski medykamentów szacuje się na 2 miliardy złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dodajmy, że dziś za nielegalny obrót lekami można ścigać tylko właścicieli aptek, ale zwykle za tym procederem stoją działający na wielką skalę hurtownicy. Nowe przepisy obejmą odpowiedzialnością karną wszystkich, którzy biorą udział w nielegalnym handlu. Inspektorzy weterynaryjni nie wykryli nieprawidłowości w ubojniach bydła na Podlasiu. Kontrole są prowadzone w całym kraju po wykryciu nielegalnego uboju i przerabiania na mięso chorych i padłych krów w rzeźni niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. Ubój odbywał się w nocy, bez nadzoru weterynarza. Na Podlasiu sprawdzono już 16 zakładów, czyli wszystkie działające w regionie, informuje wojewódzki inspektor do spraw bezpieczeństwa żywności Wojciech Barszcz, ale jak zapewnia, to nie koniec. Kontrole są niezapowiedziane o każdej porze dnia i nocy w zasadzie, ponieważ niektóre rzeźnie pracują późnym wieczorem. Sprawdzamy przede wszystkim dokumentacja. No niestety to jest taka rzecz, od której się nie uwolnimy. Poza tym jest zwracana uwaga na to, w jakim stanie jest to mięso, które aktualnie się znajduje na chłodni. Kontrolę polskich uboni zakończyli również inspektorzy Komisji Europejskiej. Stwierdzili m.in. braki w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Pełny raport poznamy w ciągu 9 dni. Później Polska będzie miała czas na ustosunkowanie się do krytycznych uwag. W szpitalach w Radomiu brakuje miejsc na oddziałach pediatrycznych. Mali pacjenci są przewożeni do innych placówek na południu Mazowsza. Powodem jest większa o tej porze roku liczba zachorowań, m.in. na zapalenie oskrzeli i płuc. Szef pediatrii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu Paweł Strus. Zdarzają się przypadki, gdzie z powodu kompletnego braku miejsc musimy prosić inne szpitale o pomoc i o przyjęcie pacjenta. Oni wtedy są hospitalizowani w innych szpitalach, nieco dalej od swojego miejsca zamieszkania. A tymczasem zdaniem Elżbiety Cieślak z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego prawdziwe kłopoty zaczną się, jeśli wzrośnie liczba zachorowań na grypę. Na południu Polski już słyszymy o grypie. Ta grypa poważna jeszcze do Radomia, z tego co mówią nasi szpitalni epidemiolodzy, nie dotarła. Od początku sezonu grypowego, czyli od września do końca stycznia, zachorowało w Polsce 2,5 miliona osób, ponad 20 zmarło. Robert Biedroń zapowiada bezpłatny dostęp do placówek kulturalnych w dni wolne od handlu. Według lidera partii Wiosna to ma być alternatywa dla tych, którzy nie chodzą do kościoła. My chcemy wprowadzić coś, co będzie rewolucją, jeśli chodzi o spędzanie wolnych niedziel. Otóż wprowadzimy darmowe, bezpłatne bilety do wszystkich publicznych instytucji kultury. Tak, żeby z kultury mógł korzystać każdy, a nie tylko wybrani. Podczas wizyty we Wrocławiu Robert Biedroń ma przedstawić liderów swojego ugrupowania na Dolnym Śląsku. Według działaczy partii Wiosna chęć udziału w spotkaniu w Centrum Kongresowym zgłosiło 2000 osób. Miejsc jest o połowę mniej. Kończymy serwis Trójki. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Informacje sportowe, Adam Malecki. Na ten moment podczas dłużącej się przerwy zimowej czekało wielu miłośników piłki nożnej, tej na najwyższym poziomie oczywiście. Wraca Liga Mistrzów. Dziś zostaną rozegrane pierwsze mecze 1/8 finału. W Rzymie Roma podejmie FC Porto, a w niezwykle ciekawie zapowiadającym się spotkaniu na Old Trafford Manchester United zagra z Paris Saint-Germain. Gdy ostatnim razem Czerwone Diabły wybiegały na murawę w Lidze Mistrzów, nastroje w drużynie były zupełnie inne. United José Mourinho w nieustannym kryzysie. A dziś? Dziś to wspomnienie. Bilans Ole Gunnara Solskjaera w rozgrywkach krajowych to 11 spotkań i 10 kompletów punktów. Prezentowaliśmy sobie największe możliwe szanse. Jesteśmy pewni siebie, a ja poznałem drużynę. To najlepszy moment, by przystąpić do tak wielkiego meczu. Trener mówił niedawno, że szans na tytuł w Anglii nie ma. To sprawia, że Liga Mistrzów może stać się dla zespołu priorytetem. Kontuzje? U Anglików nie zagrają raczej Antonio Valencia i Matteo Darmian. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda u Francuzów. Paryżanie będą sobie musieli radzić bez Cavaniego i Neymara. To będzie pierwsze w historii spotkanie tych zespołów w meczu o stawkę. Co ciekawe, w Lidze Mistrzów nigdy jeszcze żadna francuska drużyna nie wygrała z United na wyjeździe. 14 podejść, 4 remisy i 10 porażek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Początek obu dzisiejszych meczów o 21:00. Na Wyspach jednak więcej niż o dzisiejszym meczu pisze się i mówi o odejściu futbolowej legendy. Zmarł Gordon Banks, mistrz świata z reprezentacją Anglii z 1966 roku, sześciokrotnie wybierany najlepszym bramkarzem świata przez FIFA. Był wybitny, nie ma wątpliwości, nasz legendarny bramkarz Jan Tomaszewski. Był naprawdę fenomenalnym bramkarzem, poza tym był kapitalnym człowiekiem. Spotkałem się z nim wielokrotnie na różnego rodzaju takich meczach pokazowych, czy zakończenie kariery Dino Zoffa, które było w Sanremo. Był bardzo skromny. Był najlepszy na świecie, zdobył Mistrzostwo Świata. No to najlepszy bramkarz w historii Anglii, sądzę, że już nie do pobicia. To był po prostu człowiek opoka, który zdobył sobie serca kibiców. W 1972 roku Banks miał wypadek samochodowy, w wyniku którego stracił wzrok w prawym oku. To wydarzenie przyspieszyło jego zakończenie kariery. Zmarł w wieku 81 lat. I jeszcze jedna informacja. Szachowa reprezentacja Polski nie wystąpi w drużynowych Mistrzostwach Świata. Poinformował o tym Polski Związek Szachowy, podając także powód. Międzynarodowa Federacja ogłosiła termin turnieju na zaledwie miesiąc przed jego rozpoczęciem. To oznacza, że czas na wystawienie drużyny w optymalnym składzie z arcymistrzem Janem Krzysztofem Dudą jest zbyt krótki. Turniej bez Polaków odbędzie się w marcu w Astanie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami we wschodniej połowie kraju, na południu i w centrum opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od zera na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 7 na zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, na południu, wybrzeżu i Pomorzu miejscami porywiste. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w Moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w Moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do... dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUVO już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Teraz w Lidlu specjalnie na walentynki. Wybrane praliny do 50% taniej. Na przykład belgijskie praliny Owoce Morza tylko 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. No i zamykając temat zdalnej pracy w domu? Od kilku lat prowadzę dosyć duży dział sprzedaży i w ramach tej pracy od też właśnie kilku lat piątki mam tak zwany home office i wtedy mogę sobie przygotować różne czy tabele cenowe, czy jakieś kontrakty, spokojnie sobie nad nimi popracować w domu, a jednak praca na miejscu już w firmie z pracownikami też jest bardzo istotna i myślę, że takie właśnie połączenie jest tutaj najbardziej idealnym rozwiązaniem właśnie do tego sposobu pracy. I pani Magda jeszcze pisze, praca zdalna to coś, do czego dążę w proporcji 2 dni w domu, 3 w biurze. Charakter mojej pracy pozwala na zdalne działanie, ale pracodawca nie. Często to, co w pracy robi 8 godzin, w domu zrobiłabym w 4, bo w pracy hałas, w biurze rozmowy o niczym, które przeszkadzają się skupić. 22 i 7 trójek. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w tej sprawie. No proszę, i tak pięknie brzmi Mela Koteluk, 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Małżeństwa jednopłciowe są zgodne z konstytucją. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przy okazji oddalenia skargi dotyczącej zarejestrowania w Polsce takiego związku zawartego za granicą. Czy z kolei wyrok w USA jest zgodny z konstytucją? Artykuł 18 Konstytucji brzmi bowiem następująco. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie tak uzasadniał swoje orzeczenie. Zdaniem sądu zgodzić można się ze skarżącymi, iż z powyższej zasady konstytucyjnej wynika nie tyle konstytucyjne rozumienie instytucji małżeństwa, co gwarancja objęcia szczególną ochroną i opieką państwa instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że chodzi o związek mężczyzny i kobiety. Z tego względu treść artykułu 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana. Czy można powiedzieć, że to jest wyrok przełomowy? Rozważanie, jakie sąd prowadził na temat interpretacji artykułu 18. Doktor Tymoteusz Zych, Ordo Iuris. Czyli artykuł, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, nie mają żadnej mocy prawnej i pozostają jedynie w bardzo luźnym związku z sentencją tego wyroku. Jak przebiegał proces i dlaczego został wytoczony? Panowie Jakub i Dawid zawarli w 2017 roku w Portugalii małżeństwo. Radca prawny Adam Kukliński, pełnomocnik skarżących. I no, jako że mieszkają na stałe w Polsce, to postanowili zwrócić się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, żeby ten akt małżeństwa z Portugalii pisał do polskich ksiąg stanu cywilnego, ale spotkali się z odmową i tą odmowę utrzymał także wojewoda mazowiecki, do którego się odwołali. No oni się z tym nie zgodzili i wnieśliśmy skargę do sądu administracyjnego i sąd oddalił tą naszą skargę, ale jakby równocześnie na marginesie tych swoich rozważań sformułował taką tezę, że jeżeli ustawodawca zmieni ustawę, to konstytucja nie stoi temu na przeszkodzie. Mieliśmy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia Sądu Najwyższego, a całkiem niedawno, bo 2,5 roku temu, orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego, sądu, który względem WSA jest sądem wyższej instancji. Tenże sąd wyraźnie potwierdza, że zgodnie z artykułem 18 małżeństwem w Polsce jest tylko związek kobiety i mężczyzny. Więc tak naprawdę to, co w takim diktum, czyli w takich pobocznych rozważaniach stwierdza sąd, nie tylko nie ma żadnej mocy prawnej, ale odbiega w sposób rażący od orzecznictwa sądu wyższej instancji i odbiega też od zdecydowanej większości przedstawicieli nauki prawa. Wiele portali internetowych pisze o przełomowym wyroku w tej sprawie. Czy można się z tym zgodzić? Nie można się z tym zgodzić, dlatego że prawo obowiązujące jest jasne, jest zawarte w Konstytucji. Konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. I oczywiście, Konstytucja może zostać zmieniona, no ale to nie od sądu zależy i nie ode mnie, tylko od ustawodawcy. Osoby homoseksualne mogą powiedzieć, że ten wyrok jest takim sympatycznym sygnałem i że oto nie tylko pojedynczy przedstawiciele doktryny uważają, że można uchwalić ustawę o związkach partnerskich, ale również i sąd wojewódzki ma takie zdanie. To prawa nie czyni. Jest to, z tego co wiem, jedyny w tej chwili dokument, który został wydany przez organ wymiaru sprawiedliwości, w którym znajdowałaby się podobna teza. Jest to, powiedzmy sobie, pewnego rodzaju ewenement, ale biorąc pod uwagę, że mamy orzeczenia sądów wyższych instancji, rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, myślę, że nie ma większego znaczenia, nawet powiedzmy w takim kontekście prestiżowym, już nie mówiąc o kontekście stricte prawnym. Sympatyczny sygnał, jak to pięknie ujął pan profesor. Małżeństwo jednopłciowe zawarte w Portugalii w obliczu polskiego prawa nie istnieje, a o tym, jak dalej potoczy się ta sprawa, zdecyduje sąd wyższej instancji. Tematem zajęła się Paulina Kozion, a powróci on w Trójce jutro w audycji Za, a nawet Przeciw, krótko po 12:00. Jak mawia pan Kuba, obecność obowiązkowa. Fun Loving Criminals w Trójce już teraz. Precious things, life has in stores. sprawie wypowiedzi pana Waszczykowskiego, który powiedział o obowiązującej w dyplomacji zasadzie wzajemności. Chodzi o tą sprawę z konsulem polskim wydalonym z Norwegii. Oczywiście zgadzam się, że powinniśmy zastosować retorcję wobec Norwegów. I słusznie. Ale chcę zadać pytanie. Dlaczego zasada wzajemności nie rządzi na przykład w stosunku do obywateli amerykańskich, którzy mogą przyjeżdżać do Polski bez wiz, a Polacy są ciągle tej możliwości pozbawieni. To jest upokarzające dla najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych w tej części Europy. Więc myślę, że tu zasada wzajemności też powinna obowiązywać. Myśli pan, redaktorze, że temat pojawi się akurat podczas tej wizyty? Okazji do różnych rozmów będzie mnóstwo w najbliższym czasie. Ernest Zozoń w studiu, dobry wieczór. Wizyta to gorący temat w stosunkach Polska-Stany Zjednoczone i gorący nie od dziś i chyba nie do rozwiązania, bo nie zależy ono od bezpośrednich urzędników, tych najważniejszych, prezydenta, wiceprezydenta czy sekretarzy stanu, ale potrzebna jest też większość, zgoda. No właśnie. Plus do tego jeszcze trzeba spełnić wszelkie warunki proceduralne, a z tym mamy, zdaje mi się, problem. Sekretarz, amerykański sekretarz stanu w Warszawie, po co ta wizyta, jakie jej cele, jakie główne zadania amerykańskiej dyplomacji w tym regionie, o tym w Trójce już teraz na zegarach 17:23. Zapraszamy do Trójki. A już teraz z moim gościem, panem Łukaszem Polinceuszem. Witam bardzo serdecznie, Fundacja Pułaskiego. Dzień dobry. No właśnie, wizyta w tym regionie. Mike Pompeo zaczął ją od Węgier, od Budapesztu i tam mówił, źle się stało, że USA było zbyt często nieobecne w Europie Środkowej. No i powstałą w ten sposób próżnię zajęli nasi rywale. Mówił o Chinach i o Rosji pewno. No, w jakiejś mierze na pewno tak, natomiast czy taka luka się pojawiła, to ciężko do końca w ten sposób oceniać. Wydaje się, że jednak obecność, stała obecność amerykańska na kontynencie europejskim i jednak wokół opinii amerykańskiej jest praktycznie od zawsze, na pewno w ostatnich latach, mocno akcentowana. Pamiętamy doskonale słowa Billa Clintona, który mówił nic o was bez was, więc jakby tutaj cały czas byliśmy wokół zainteresowania Stanów Zjednoczonych, więc być może to jest trochę nadmierna interpretacja, natomiast z całą pewnością Stany Zjednoczone dzisiaj próbują w jakiejś mierze rozszerzyć swoją strefę wpływów, obawiając się, że właśnie zarówno Chiny, jak i Rosja przejmą jakiś prym w tym regionie świata. Co dzieje się chociażby za sprawą Huawei, tej firmy, która w ocenie Stanów Zjednoczonych jest dzisiaj dużo większym zagrożeniem dla Europy Środkowo-Wschodniej niż dla Europy Zachodniej. Mówi pan, że region był w oku Stanów Zjednoczonych, no ale Węgry to chyba były takim troszkę ziarnkiem piasku w tym oku, bo ostatnie lata, no to bardzo mocne zbliżenie z Rosją. Pamiętajmy, że Viktor Orban jest politykiem przez duże P i tego nie można mu jednak odebrać. Politykiem, który umie doskonale uprawiać sztukę balansowania. Jego polityka dyplomacji, która oparta jest zarówno na puszczaniu jednego oka do Brukseli, a drugiego do Moskwy, jest obecna od wielu lat i ona się nie zmieniła. Ona wciąż dominuje. Dzisiaj trochę akcenty się zmieniły, trochę narracja przy okazji wygranych ostatnich wyborów, wzmocnienia mandatu samego Orbana i partii Fidesz, więc tutaj trochę te akcenty uległy nieco zmianie, natomiast z całą pewnością Wiktorowi Orbanowi zawsze będzie po drodze tam, gdzie wyjdzie swoje interesy, podobnie jak Donald Trump. No ale tych interesów z Rosją to ma ostatnio strasznie dużo, bo i elektrownię jądrową modernizuje, bo i gazu kupuje bardzo dużo, bo i wspólnym frontem w sprawie Ukrainy z Rosjanami idzie, bo i opowiada się za zniesieniem sankcji wobec Rosji. A i do tego warto dorzucić temat, który jest chwytliwy w Europie, czyli bycie w opozycji do migrantów, ale także warto dorzucić jeszcze temat tego, że chce być dalej w Europejskiej Partii Ludowej, więc totalny miszmasz i totalne połączenie wszystkiego wszędzie tam, gdzie widzi swój interes partyjny, wewnętrzny, ale także interes dla Węgier. No i jeszcze jak pogodzić się z Amerykanami, kiedy pozbył się Viktor Orban Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego. No to jest temat, który w rozmowach w Budapeszcie był obecny i tutaj w jakiejś mierze sekretarz Pompeo na to zwracał uwagę. No tutaj pytanie jest, na ile Amerykanie będą przybliżać się do stanowiska Europy Wschodniej, Europy Środkowej, a na ile będą dawać ten mandat do takiej aprobaty tych działań, które Europa Środkowo-Wschodnia dzisiaj realizuje, a na ile będzie realizować, na ile Stany Zjednoczone będą realizować własną politykę i na ile ta polityka będzie polegała na tym, aby uprzedmiotowić te państwa, które w ramach Europy Środkowo-Wschodniej się mieszczą. No to do Słowacji. Słowacja przed wyborami. To zatem ważna wizyta i chyba może mieć w tej kampanii wyborczej znaczenie. Tak, ale zwróćmy uwagę, że reputacja Bratysławy została mocno nadszarpnięta w ostatnim okresie. Z uwagi na te mafijne, niepewne układy, tak, które gdzieś się tam po drodze wydarzyły, które prawdopodobnie także sięgają najwyższych elit politycznych, więc tu też jakiś niepokój mamy do czynienia. No i pytanie jest zasadnicze, na ile Stany Zjednoczone znowu udzielają poparcia tymże, a na ile muszą zachowywać powściągliwość. Oczywiście nie sądzę, aby takie poparcie w sposób oficjalny było wyrażone, ale Bratysława w jakiś sposób może to na swój użytek właśnie wykorzystać. Sceptycy mówią, że ta wizyta amerykańska w tym regionie bardziej posłuży do podzielenia Europy niż do jakiejś jedności i załatwienia ważnych spraw dla kontynentu. Ja niestety należy do tych ekspertów, którzy podzielają to zdanie. Mówię niestety, dlatego że wolałbym, aby tych podziałów po prostu nie było. Natomiast w sytuacji, w której to Unia Europejska nie wycofuje się z porozumienia z Iranem, a Stany Zjednoczone tak też uczyniły, przypomnijmy, i jednak organizujemy w Warszawie konferencję, szczyt bliskowschodni, no, na którym jednak w głównej mierze i te główne skrzypce będą odgrywać Amerykanie, no to budzi pewne wątpliwości. Zobaczymy, jakie będą wnioski w piątek, zobaczymy, jakie konkluzje tej konferencji. Możemy dwojako na to patrzeć, możemy widzieć i upatrywać sukces, jeśli rola Polski będzie tutaj odgrywana jako tego mediatora pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a całą Unią Europejską, o ile Polska będzie miała taki mandat. Tego nie wiemy. Dzisiaj nie wiemy, nie mamy stanowiska MSZ-u, na ile Federica Mogherini udzieliła jakiegoś wsparcia i mandatu do reprezentacji dla Polski. No, wtedy moglibyśmy mówić o jakimś sukcesie. Jeśli nie będzie takiego mandatu, jeśli będziemy stali trochę pomiędzy dwiema stronami i tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, jak się opowiedzieć, no to niestety raczej wróżę temu wydarzeniu porażkę. Łukasz Polinceusz, Fundacja Puławskiego. Na Facebooku widziałem, miał pan komuś jeszcze pomachać. Tak, pomacham bardzo chętnie moim koleżankom z pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo dziękujemy, Ernest Zozun. 17:30 minęła. Z najważniejszych informacji teraz Michał Przerwa. Uroczystości pogrzebowe byłego premiera Jana Olszewskiego odbędą się w najbliższy piątek i sobotę. Polityk zostanie pochowany w sobotę na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Pogrzeb będzie mieć charakter państwowy. Żałoba po śmierci Jana Olszewskiego będzie trwała od północy z czwartku na piątek do soboty do godziny 19. Więcej informacji o zmarłym byłym premierze można znaleźć na stronie janolszewski.polskieradio.pl. W ciągu ostatnich kilku miesięcy poprawiła się punktualność pociągów, tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Transportu Kolejowego. Urząd sprawdził, jak kursowały pociągi pasażerskie w ostatnim kwartale zeszłego roku. Z zestawienia wynika, że liczba składów opóźnionych o więcej niż 5 minut spadła o ponad 6 tysięcy. Średni czas opóźnienia zmniejszył się o 2 minuty. Od nowego roku przybywa aktywnych kart dużej rodziny. W ciągu zaledwie miesiąca liczba kart wzrosła o 34 tysiące do ponad 2 milionów 14 tysięcy. Minister Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że jest to związane ze zmianami, jakie weszły w życie 1 stycznia. Od tego dnia prawo do karty mają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli pod opieką co najmniej troje dzieci. Ekonomia w Trójce. No proszę, pociągi bardziej punktualne. Takie dobre informacje to lubimy. Ciekawe, czy z ekonomii podobne. Arkadiusz Ekier, dobry wieczór. No dobry wieczór, pociągi są tak samo punktualne jak my. Tak, tak. 17:31 dokładnie teraz. No i czas na ekonomię. Dziś w Brukseli ruszają negocjacje przedstawicieli unijnych krajów z Parlamentem Europejskim w sprawie przepisów, które w założeniu mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. To bardzo ważne dla nas wydarzenie, bo jak mówi Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, chodzi o objęcie unijnymi przepisami gazociągu poprowadzonego po dnie Bałtyku, łączącego Rosję z Niemcami. Rewizja dyrektywy gazowej zmierza ku temu, aby usunąć lukę prawną, która powoduje, że Nord Stream 2 i projekty tego typu powstawałyby bez parasola ochronnego regulacji antymonopolowych Komisji Europejskiej, które są kluczowe do tego, żeby pozycja dominującego dostawcy, jakim jest Gazprom, nie była nadużywana, a była w przeszłości nadużywana. Możliwość negocjacji zwiększa szanse na zmianę dyrektywy gazowej w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Prace przy rewizji dyrektywy gazowej przyspieszyły dzięki prezydencji rumuńskiej, która wyciągnęła ten projekt z zamrażalnika, do którego wsadziła go prezydencja bułgarska, a potem austriacka, które reprezentują kraje zbliżone do Gazpromu w polityce energetycznej. I w tym momencie ten projekt ma szansę zostać przeprowadzony przed ukończeniem Nord Streamu II, przed przerwą techniczną poprzedzającą wybory do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z obecnym planem Nord Stream 2 ma być gotowy pod koniec 2019 roku, jednak wiele wskazuje na to, że jego budowa może się opóźnić. Inwestorzy zagraniczni coraz częściej wybierają Polskę ze względu na umiejętności i wiedzę polskich pracowników, a także otoczenie prawne i atrakcyjność rynku. Poinformowała o tym minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Podkreśla, że mamy atuty, które są przez inwestorów doceniane. To lokalizacja geograficzna naszego kraju i członkostwo w Unii Europejskiej, czyli dostęp do rynku unijnego ponad 500 000 000 konsumentów, otoczenie regulacyjne, stabilność rozwoju. To są te atuty, które dzisiaj inwestorzy doceniają. Dynamika wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce pozwala nam myśleć o tym, że stworzyliśmy dobre warunki regulacyjne, dobre warunki prawne do tego, by tego typu inwestorzy się w Polsce pojawiali, dodała minister Emilewicz. Dziś dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się wzrostami. Indeks największych spółek WIG20 wzrósł o 0,71%, szeroki indeks WIG zanotował wzrost o 0,52%. Obroty dziś wyniosły ponad 740 milionów złotych. I jeszcze rynek walutowy. W tej chwili frank szwajcarski kosztuje 3,80 zł, euro 4,32 zł, dolar 3,83 zł. A za funta brytyjskiego zapłacimy teraz 4,93 zł. Najchłodniej teraz w górach, Zakopane -4, najcieplej na zachodzie, Szczecin, Gorzów, Wrocław +4. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże od północnego zachodu stopniowo wzrastające do całkowitego, na krańcach wschodnich zanikające opady śniegu. Na zachodzie przemieszczająca się do centrum kraju strefa opadów śniegu, od zachodu z kolei przechodzących w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna tej nocy od -5 na wschodzie kraju do +1 na wybrzeżu, w obszarach podgórskich oczywiście chłodniej, tam od -7 do -6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kup dla niej kieszonkową drukarkę do smartfonów HP za 399 zł, a dla niego kup tablet Huawei T5 za 649 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu. Teraz w grze o miliony nic cię nie zatrzyma. Lotto jest wszędzie, również w internecie. Wejdź na stronę lotto.pl i graj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, w pracy, na spacerze i wakacjach. A gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Angela! No? Padł mi padł. No to super! Jak to? Wiem, co ci kupię na walentynki. No ale miała być gra. Oj, będzie i gra. Jak to? Tak to. Walentynki w Media Expert. Kup teraz kontroler Microsoft Xbox One, a grę Star Wars Battlefront 2 na Xbox One dostaniesz w prezencie. Super oferty dla graczy w Media Expert. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. W Warszawie, w Pałacu na Wodzie, w Łazienkach Królewskich rozpoczęła się właśnie konferencja prasowa po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych. Głównym wizytem, powodem wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo jest organizowana przez Stany Zjednoczone i Polskę konferencja na temat Bliskiego Wschodu. W Łazienkach jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór, Mariuszu. Czy już wiadomo, o czym rozmawiali obaj szefowie dyplomacji? Tego do końca wciąż nie wiemy. To spotkanie dosłownie przed chwilą się zakończyło. Wyraźnie ministrom dobrze się rozmawiało, bo konferencja prasowa po rozmowach opóźniła się o dobrych 10 minut. Spotkanie polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, przypomnę, odbywało się w Królewskich Łazienkach w Pałacu na Wodzie, co można też odbierać za szczególne uhonorowanie amerykańskiego gościa. Najbliższa okolica spotkania jest objęta specjalną strefą bezpieczeństwa. Szczególnie zdziwieni mogą być spacerowicze w Łazienkach, którzy mogą zobaczyć nie tylko zwiększoną liczbę patroli policji, ale też funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, a uważne oko dostrzeże też agentów Secret Service. A przed pałac na Wodzie ponad godzinę temu podjechała kolumna z amerykańskim super opancerzonym samochodem, w którym przewożono Mike'a Pompeo. Za zamkniętymi drzwiami politycy mieli poruszyć tematykę bezpieczeństwa i spraw energetycznych. To zresztą w sytuacji Polski tematy bardzo zbieżne, bo przecież kluczową kwestię dla bezpieczeństwa Polski jest to kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego Polska rozwija projekt gazoportu, do którego zresztą dostarczane jest przez amerykańskie statki surowiec z amerykańskich złóż. Te wspólne kwestie bezpieczeństwa i wspólne interesy łączą nasze kraje, ale jak pisała dziś rano prasa, to nie tylko te kwestie mogą łączyć obecnie polską i amerykańską dyplomację. Mike Pompeo przybył do Polski jako do jednego z trzech krajów naszego regionu obok Węgier i Słowacji i zdaniem publicystów amerykańskich sekretarz może także liczyć na powstrzymanie ofensywy energetycznej Rosji na przykład na Węgrzech, a gospodarczej Chin w państwach naszego regionu. Przypomnę, że z państwem środka Polska liczy na nadzieję na kontakty biznesowe w ramach odnowienia tak zwanego nowego jedwabnego szlaku. A ze słów ministra Czaputowicza, który przed chwilą rozpoczął podsumowanie tego spotkania z sekretarzem stanu amerykańskim, może wynikać, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim wzmocnienia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Jacek Czaputowicz dodał także, że w tych rozmowach Polska podkreśliła, że projekt budowy gazociągu Nord Stream 2 jest szkodliwy nie tylko dla Polski, ale także dla Europy i dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Przypomnę, że jutro, to zresztą podkreślił minister Czaputowicz, będą kontynuowane te rozmowy, bo ministrowie razem tam odwiedzą żołnierze batalionowej grupy bojowej NATO w Bemowie Piskim. Trzon tego zgrupowania żołnierzy stacjonujących w Bemowie Piskim, przypomnę, stanowią żołnierze amerykańscy. To też będzie okazja do tego, żeby kontynuować te rozmowy. A w czwartek obaj ministrowie Czaputowicz i Pompeo będą gospodarzami konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, które to rozpocznie się na Stadionie Narodowym. Z warszawskich łazienek Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy. Tego tematu nie zabraknie już za chwilę. Na Puls Europy zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut do 18. Radio Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości jest w Strasburgu. Dzień dobry. Witam panie redaktor, witam państwa. Pozdrawiam ze Strasburga, kłaniam się. A w Krakowie senator Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Będziemy rozmawiać w związku ze zbliżającą się konferencją w Warszawie o polityce Unii Europejskiej wobec Bliskiego Wschodu, ale najpierw jedno pytanie o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a właściwie o Komisję Europejską. Otóż nie wycofała ona skargi na Polskę z Trybunału złożonej z powodu ustawy o Sądzie Najwyższym. Dzisiaj odbyła się rozprawa. Zdaniem rządu zarzuty są po nowelizacji tej ustawy bezprzedmiotowe. Ale komisja chce, by Trybunał wypowiedział się, by była wykładnia na przyszłość, między innymi w sprawie kompetencji unijnych instytucji. Czy mogą one ingerować w wymiar sprawiedliwości, czy też nie mogą? Jak panowie oceniają ten sposób myślenia? Bogdan Klich. Ja wielokrotnie dawałem temu wyraz zarówno na sali senackiej, jak i w programach informacyjnych w kraju. I właściwie powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Nie było potrzeby nowelizowania ustawy, dlatego że zarządzenie zawieszające wykonanie poprzedniej wersji ustawy wprowadzało te zmiany w sposób automatyczny. Nie trzeba było nic nowelizować. W związku z tym pytanie o to, czy skoro została przyjęta szósta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, należy jeszcze, Komisja Europejska nie powinna wycofać ze Trybunału Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości swojej skargi, jest bezzasadne, dlatego że przyjęcie tej ustawy nie ma żadnego wpływu na stanowisko, na wniosek Komisji Europejskiej o zbadanie przez ETS zgodności z prawem tejże ustawy. Ale jakie znaczenie praktyczne ma to, że się wypowie? Właśnie takie na przyszłość? Bo jeśli chodzi o stan faktyczny dzisiaj, to już chyba nie. Stan prawny opisałem przed sekundą, natomiast jeżeli chodzi o stan faktyczny, no jest to jednak taki moment, który wyhamował troszkę aspiracje PiSu do totalnego demontażu systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Oczywiście on został w dużym stopniu zdemontowany, niezgodnie z regułami państwa prawa, niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z regułami międzynarodowymi, ale ten ostatni moment, to znaczy moment, w którym miał być wysadzony w powietrze Sąd Najwyższy, został powstrzymany. Ryszard Czarnecki, jak pan to widzi? Jakieś filmy grozy oglądał chyba pan senator, pan minister, skoro mówi o jakichś detonacjach, wysadzaniu. A wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dawnego ETS-u, będzie za około 3 miesięcy, więc jak widać nie jest to sprawa jakoś nadmiernie pilna i priorytetowa dla Trybunału w Luksemburgu. Mam wrażenie, że Komisja Europejska, wrażenie graniczące z pewnością, nie wycofała się z tego, ponieważ trwa kampania wyborcza, w sensie praktycznym, nieformalnym jeszcze, do nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie decydować, współdecydować o tym, jaki będzie skład Komisji Europejskiej, a głównym kandydatem socjalistów naszej Komisji Europejskiej jest no, główny przeciwnik Polski obecnie w Komisji, holenderski komisarz Frans Timmermans. A i zostawiamy na dzisiaj ten temat. Jeśli można, i chcę przejść już do spraw Bliskiego Wschodu i porozmawiać o tym, jak problemy Bliskiego Wschodu widzi unijna dyplomacja, jak widzą je stolice państw Unii i dlaczego jest to inne spojrzenie niż to z Waszyngtonu, panie senatorze? Ono do niedawna było identyczne. Przypomnę, że do wiosny zeszłego roku obowiązywało JCPOA, to znaczy takie porozumienie, które przed laty wynegocjowali między innymi przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Co więcej, polska dyplomacja też była zadowolona z tego, że tak się stało i że porozumienie rozbrojeniowe z Iranem, bo o nie chodzi, że zostało wynegocjowane, bo to obniżyło napięcie pomiędzy Europą, Ameryką z jednej strony, a z drugiej strony Iranem, no i zmniejszyło niebezpieczeństwo uzbrojenia Iranu w broń atomową. Co z kolei, gdyby się stało, mogłoby spowodować do reakcji na Bliskim Wschodzie i identycznych aspiracji nuklearnych ze strony Arabii Saudyjskiej i Turcji. No szkoda, tak, ale sytuacja się zmieniła. No właśnie, sytuacja się zmieniła po tym, jak postanowił Donald Trump wycofać się z tego porozumienia. I teraz mamy te różnice. Na czym one polegają? To jest tylko stosunek do tego porozumienia? Bo to jest jeszcze przecież kwestia sankcji, co się oczywiście z tym wiąże. Ryszard Czarnecki. A ta zmiana nie jest dla mnie zaskakująca, gdy chodzi o politykę amerykańską, bo mój przedmówca szacowny miał rację, mówiąc, że zmiana nastąpiła. Wejście do ścisłej administracji Białego Domu Johna Boltona, byłego ambasadora USA przy ONZ-cie, dała tu nową jakość To był człowiek, którego ja poznałem, spotykałem się z nim na konferencjach międzynarodowych poświęconych Iranowi w Berlinie, w Paryżu, w Brukseli. I on reprezentował taki niesłychanie twardy stosunek do obecnych władz Teheranu. Więc tutaj prezydent Donald John Trump mówi niejako Boltonem akurat w kwestii Iranu. Natomiast, ale to jest mniej ważne. Ważne są te różnice. Z czego one w tej chwili wynikają? Czy Unia Europejska przede wszystkim patrzy na interesy gospodarcze, nie dostrzega zagrożenia ze strony Iranu, czy też inaczej, zupełnie inaczej rozumie i widzi to zagrożenie niż widzą to Stany Zjednoczone? Czy tu w grę wchodzą przede wszystkim interesy gospodarcze, czy sprawy bezpieczeństwa i polityki? Gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem, to odpowiedziałbym bingo, panie redaktor, właśnie... Ale to było pytanie, więc trudno odpowiedzieć bingo na pytanie. Interesy gospodarcze, tak, interesy gospodarcze, o to tu chodzi, przy czym je definiuje Paryż i Berlin w taki sposób, że właśnie te kraje są beneficjentami tego dealu, który Zachód szeroko rozumiany zawarł z Teheranem. Wtedy to było przy udziale innej administracji amerykańskiej, jeszcze 44. prezydenta w dziejach USA, czyli pana Baracka Obamy. Teraz jest rzeczywiście różnica, ale uwaga, nie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza w sytuacji, gdy w zeszłym roku doszło do aresztowania irańskiego dyplomaty, który miał zlecić i przekazać materiały wybuchowe, zlecić przeprowadzenie zamachu terrorystycznego na spotkanie irańskich imigrantów pod Paryżem w połowie zeszłego roku. Po tym, jak aresztowano również ludzi związanych z irańskimi władzami w Danii, część krajów członkowskich Unii zmienia zdanie. Natomiast jest faktem te różnice między Waszyngtonem a Komisją Europejską, a zwłaszcza między panem Mike'em Pompeo, sekretarzem stanu, i panią Mogherini, czyli póki jeszcze co, przez te najbliższe parę miesięcy jeszcze szefową unijnej dyplomacji. Panie senatorze, przede wszystkim gospodarka i sprawy praktyczne nad wartościami, nad zasadami, tak to można określić, czy to za daleko posunięty wniosek? Ja bym powiedział i gospodarka, i kwestie strategiczne, dlatego że jednak prezydent Trump zdecydował się na mocniejsze, aniżeli poprzednie administracje, wsparcie Izraela. Prezydent Trump postawił na Izrael w swojej polityce bliskowschodniej. W końcu jest to pierwszy prezydent, który w historii Izraela postanowił przenieść ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Jerozolimy. Więc to są rzeczy bardzo znaczące, wymowne. Ta ostra ocena. I stąd prezydent Trump bierze poważniej, aniżeli jego poprzednicy, te sygnały, które płyną z Jerozolimy. Od prezydenta, od premiera Netanyahu. Premier Netanyahu, przypomnijmy, od wielu lat domagał się ostrzejszego stanowiska wobec Iranu, od Stanów Zjednoczonych. I ten głos prezydent Trump uznaje za ważny. W związku z tym, stawiając na Izrael w swojej polityce bliskowschodniej, siłą rzeczy prezydent Trump strategicznie opowiada się przeciwko Iranowi. Nawet jeżeli wywiad amerykański nie potwierdza tych sugestii, że pomimo porozumienia JCPOA odbywa się wzbogacanie uranu w Iranie i grozi to, żeby Iran jednak pozyska broń nuklearną, wywiad tego nie potwierdza, to mimo wszystko prezydent Trump stawia na swoim. Czyli krótko mówiąc, to jest też wybór strategiczny, a nie tylko kwestie gospodarcze. Proszę panów, na konferencji w sprawie Bliskiego Wschodu nie będzie wysokiej komisarz Federiki Mogherini. Czy jej nieobecność trzeba odczytywać jako nieobecność Unii Europejskiej, jako brak zainteresowania tą konferencją, jako opowiedzenie się po którejś stronie? Ryszard Czarnecki. Przypomnę, że to są ostatnie miesiące działania Komisji Europejskiej w tym składzie. Ja myślę, że nowa komisja nie powstanie w lipcu, tylko jednak później, pewnie jesienią. To już bywało tak w dziejach Unii. Przypomnę, że Janusz Lewandowski został komisarzem bodaj w grudniu czy listopadzie 2009 roku, więc to już drzewie tak bywało. Natomiast ja bym powiedział tak, że to jest pewna demonstracja różnicy zdania między może Unią, no, Komisją Europejską, czy też personalnie szefową dyplomacji unijnej, European External Action Service. Natomiast, no, prawdę mówiąc, za parę miesięcy nowe rozdanie i podejrzewam, że stanowisko Brukseli wtedy będzie pewnie nie to same, ale będzie dużo bliższe stanowisku amerykańskiemu. No tak, proszę panów, ale obecnie. To jest spotkanie ministerialne. Nie wszystkie państwa jednak przysyłają do nas szefów dyplomacji. Będzie co najmniej, to są wiadomości z wczorajszego wieczora, co najmniej 6 szefów dyplomacji z Unii. Być może ta liczba się zmieniła, może się zwiększyła. Poza tym przybędą wiceministrowie, a nawet dyrektorzy departamentów. Nie wiem, czy będzie jakiś ambasador, to na pewno będzie ambasador Turcji. Nikt wyżej, ale Turcja to nie jest Unia Europejska, więc mówmy o Unii Europejskiej. Czy to, kto przyjeżdża, mówi o tym, jaki jest stosunek danego państwa do Ameryki, czy to Bliskiego Wschodu? Jakie jest zainteresowanie problemami tego regionu, czy jego brak? Naturalnie na to, kto siedzi na danym krześle, będzie zainteresowana opinia publiczna, a przynajmniej ci eksperci, którzy zajmują się polityką międzynarodową. I to nie obecność ministrów, ale nieobecność ministrów będzie komentowana. I jeżeli rzeczywiście z głównych graczy europejskich będzie poziom niższy aniżeli ministerialny, plus nie będzie Federiki Mogherini, to bez względu na to, kiedy zmieni się komisja, no to jest wymowny, to jest znaczący wyraz dla dezaprobaty ze strony części krajów Unii Europejskiej oraz Brukseli tego, co tej decyzji, którą podjął prezydent Trump. Ja z tego powodu ubolewam. Ubolewam, że doszło do pęknięcia pomiędzy Waszyngtonem a Unią Europejską, bo to oznacza, że w następnym obszarze, tak, że w następnej dziedzinie te stosunki, które były fundamentem bezpieczeństwa obu stron Atlantyku od 1949 roku się rozluźniają. A dla nas jakiekolwiek, dla nas Polaków, jakiekolwiek rozluźnienie relacji pomiędzy Waszyngtonem a Unią Europejską jest zagrożeniem naszego bezpieczeństwa. W jedności siła. I my w takim jednolitym klubie zawsze chcieliśmy być, więc jeżeli pojawiają się rysy na tym wizerunku więzi transatlantyckich, no to dla nas tylko źle. Ale czy Unia postrzega konferencję warszawską jako de facto amerykańską, organizowaną w Warszawie, a nie polsko-amerykańską? Czy my nie wykorzystaliśmy tej szansy, jakie daje współorganizowanie tej konferencji, żeby jednak jakoś przyciągnąć obecność Unii Europejskiej? Proszę panów, króciutko proszę. Krokodyle łzy ministra Klicha osuszę jednak. Pęknięcie, o czym doskonale pan jako fachowiec wie, było wcześniej, było od zeszłego roku. Ta konferencja tylko pokazała to, co wszyscy wiedzieli i widzieli wcześniej. Natomiast ta konferencja jest potwierdzeniem tego, że Polska ma znaczącą rolę międzynarodową, nie tylko w temacie polityki wschodniej, Ukrainy, Rosji, Białorusi. Tak, ale ja pytam o coś innego. Czy nie wykorzystaliśmy jednak, może można było wykorzystać szansę, żeby starać się o tę obecność zwiększoną, wyższej rangi z krajów Unii Europejskiej? Berlin i Paryż, a więc główni akcjonariusze Unii Europejskiej, że tak to określę ekonomicznie, nie byli zainteresowani tym, ponieważ byli akuszerami porozumienia dotyczącego Iranu, porozumienia Zachodu z Iranem. W związku z tym oczywiście byli przeciwni tej konferencji i zmiany niejako stanowiska Zachodu. To po prostu jest kwestia interesów. I jeszcze oddajmy głos panu senatorowi Bogdanowi Klichowi. Rząd PiS daje wynajmować polskie terytorium dla inicjatywy amerykańskiej, użycza polskiego terytorium stronie amerykańskiej, która decyduje o tym, jak będzie wyglądała ta konferencja. I to jest nic dziwnego, dlatego że w ten sposób zachowuje się rząd PiS w większości spraw, począwszy od kwestii unijnych, a skończywszy na polityce ukraińskiej. Czyli innymi słowy, rząd PiS, zarówno poprzedni, jak i ten Mateusza Morawieckiego, także tą inicjatywą niestety pokazuje, że jest